ببعضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال خذها مني صدقة فأعرض عنها حتى قرر مرارا فقال هاتها مغضبا فأخذها فخذفها حذفا لو أصابه لشجه ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر الغني وقرأ أبو عمر برفع الواو وكذلك يبين الله لكم الآيات مثل ما بين أن أصله من الجهد أو ما ذكر من الأحكام والكاف بموضع النصب صفة لمصدر المحذوف تبيينا مثل هذا التبيين وإنما ولد العلامة والخطاب به جمع مخاطب به جمع على التعليل القبيل والجمع لعلكم تتفكرون في الدلائل والأحكام في الدنيا والآخرة في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع منها وتتجنبون أما يضركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم ويسألونك عن اليتامى لما نزلت آپ سے سوال کرتے ہیں تو کیا چیز خرچ کریں الافواہ جو ضروریات سے زائد ہے وہ خرچ کرو ذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح یہ بیان کیا ہے کہ جو ضروریات تسلیت سے زائد ہے وہ خرچ کرو اسی طرح دیگر آیات کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے نبی سے جتنے احکام ذکر کیے ہیں ذالے کا اشارہ ان سب کی طرف ہو جائے گا کہ اس طرح وہ احکام بیان کیے ہیں اسی طرح دیگر احکام اور آیات ہے رضی اللہ عنہ کی فتویٰ فرماتا ہے داری لحاظ سے ذالے کا کیا واقع ہے روایت میں مفہوم مطلق ہے ایک بار مجاز بن حضرت کے تبیینن کی صفت ہے تبیینن فضل کر دیا گیا اور اس صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا مجاز بن حضرت کے طور پر یہ ایک مفہوم ہے مطلق ہو گیا یبینوں کا اور ایک اشکال ہے اس کا جواب یہ ذالک کما ہے اس کا تعلق عبادت تسمیہ جمع کا مخاطبین سے ہوتا ہے مشار الیہ سے نہیں ہوتا ہے مشار الیہ ایک شئی کیوں نہ ہو لیکن اگر مخاطبین جمع ہوں تو ذالک کم ذکر کیا جائے گا مخاطب اگر واحد ہے مشار الیہ تو تیری چیزیں کیوں نہ ہو تو پھر بھی ذالک کا ذکر کیا جائے گا مندس ہے مخاطب پھر کاف کے تاریس والا وہ آ جائے گا کلالے کے کالا ربو کے اگر سے شارل کال ہے لیکن خاطب جی کے مانوس ہے تو کلالے کے ہو گئے پھر یہاں مخاطبین جمع ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں پھر کلالے کم ہونا چاہیے تھا کلالے کا یہ کیوں ذکر کیا ہے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالی کبھی وزن ہے جو مخاطبین ہیں ان کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جو سیرے کے لحاظ سے واحد ہو معنی کے لحاظ سے جماعت پر بولا جائے جس کا قوم جمع یہ سیرے کے لحاظ سے واحد ہو گئے معنی کے لحاظ سے جمع پھر سیرے کا لحاظ کرتے ہوئے چونکہ واحد ہیں اس لیے غزالے کا واحد کے طور پر ذکر کرنا صحیح ہو گیا اللہ تم پر کروں اور دنیا والا خیرا تاکہ تم فکر کرو دنیا میں آخرت میں تو ظاہری مفہوم کے لحاظ سے کیا لازم آئے گا دنیا کے امور میں اور آخرت کے امور میں فکر کرو یا دنیا آخرت دونوں جہانوں میں فکر کا شکار رہو پریشانی کا شکار رہو کے بارا بن جائے گا. اس لیے بتلایا کہ مراد یہاں دلائل والا کام یہ ہے کہ تم دلائل میں اور آکام میں فکر کرو جو دنیا سے متعلق ہے اور آخرت سے متعلق ہے, تاکہ ان میں سے بہتر ہے اس کو اختیار کرو, جو نقصان دہ ہے اس کا اطلاع کرو. تفکر کا متعلق کون ہے؟ دلائل اور آکام. اگر کیا ہوتا ہے ترتیب امور معلوم والی تعدیل المنجول, ان دلائل میں غور کرو, ان کے ذریعے نتائج نکالو جو تمہارے دنیا میں بھی کام آنے والے ہوں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہوں. کیونکہ دنیا والا آخرہ کا تعلق سے ہے تو تفکر ان کے ساتھ دلائل کے لحاظ سے ہے. اس کا بھی ہوگا کہ فی کا تکرار پھر ہو گیا اور متعلق ایک ہی ہو گیا تھا تفکر ان, تو پھر حرف جر کا تکرار ہو ایک ہی اور وغیرہ تفکر ہو اور متعلق واحد ہو, یہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ تم ذکر کیے گئے ہو تو پھر ہے نا, جب یہاں مقدر کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں پھر کیا حاصل ہوگا؟ ایک جگہ کی مقدر ہو گیا, دوسری جگہ سراہ کر مذکور ہو گیا, اس میں کوئی حرج نہ ہوگا. باقی فی معصر القبیر و مرات الناس اس میں ما اکبر ذنب ہے وا پیچھے آ چکا ہے نا, اس لیے دونوں صورتیں اس میں آ گئیں کہ تفکر کے ذریعے جو خالص نافع معلوم ہو وہ اختیار کرو, جو خالص مضر ہو اس کو چھوڑ دو, یا جس کا نقصان زیادہ معلوم ہو اسے چھوڑ دو, نفع زیادہ معلوم ہو اسے اختیار کر لو. سوال کرتے ہیں آپ سے اکثر صاحب کرام علیہ الرضوان کی طرف سے یہ سوال پایا گیا, جس طرح کسی کا جمع کیا تو سوال بھی جماعت کی طرف سے تھا وہ کیلا, اور ایک قول یہ ہے کہ سائل کا بھی لانوایا پہلے پہلے سوال کیا جس کے بارے میں کیا خرچ کریں اور کہاں پہ خرچ کریں, یہ سوال ہو گیا پہلا, یہ ہو گیا دوسرا کیفیت کے متعلق. بغیر سوال ایک جیسا ہے, جیسا لوں گا سماج آئی ہم پھینکو, یا بھی کوئی ہو گئی جیسا لوں گا سماج آئی ہم پھینکو, رات سوال کر جائے تو وہ لازم میں آ گیا. اور جب سوال ایک جیسا ہے تو جواب علیحدہ علیحدہ کیوں؟ جواب کی ایک جیسا ہونا چاہیے, تو جواب کیا دیا کہ پیچھے جو ماں تھا وہ اور ہے, یہ ماں اور ہے, یہ بس پوچھنے کے لیے ہے. بعض اوقات ماضی اب شرعی سے پوچھنے کے لیے ہوتا ہے, بعض اوقات حقیقت سے آگے پوچھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ماں شارع آگے ماں کی کیا ہو گیا, بعض دفعہ واہ بس پوچھنے کے لیے ہوتا ہے, جس طرح ماربوں کو واہ مصعب ہارون علیہ السلام کے فرعون نے کہا ماربوں کو واہ, یعنی اس کی صفت کیا ہے, شان اس کی کیا ہے. تو یہاں ماضا الفکون کا مطلب کیا ہوگا کہ جو خرچ کریں اس کی صفت کیفیت کیا ہونی چاہیے, جو ضرورت کے اصلیہ میں داخل ہے وہ خرچ نہ کرو, پھر خود تمہیں لوگوں کے سامنے اس پہ سوال خراب کرنا پڑے گا, تو جو زائد ہو ضروریات سے اس کو خرچ کرو. لہذا اب پچھلے سوال میں اور اس میں فرق آ گیا ہے کہ وہاں جو خرچ کرنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اور یہاں جو خرچ کرنا ہے اس کی صفت کیا ہونی چاہیے, وہ آجات اصلیہ والا ہونا چاہیے یا زائد ہونا چاہیے. فرمایا زائد دیا تو اس کو خرچ کرو. اب معافی دینا, درگزر کرنا, مٹانا, آفت عزیز آثار, آندھی نے آثار دیا ان کو مٹا دیا, یہ مانا نا جو جرم مٹا دیا تو یہ اب ہو گئی معاف, نہ اس پر دیونا پایا گیا. یہاں جہاد کے مقابل ہے, جہاد یا جو طاقت مشقت اس معنی میں آتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاد جو دونوں طاقت کے معنی میں ہے, بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ جو ہو تو طاقت کے معنی میں ہے, جہاد ہو تو مشقت کے معنی میں ہے, اور نرم زمین ہو کہتے ہیں کیونکہ اس سے پھر سبزا وغیرہ اور لواتے ہیں تو جلد آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے, اسے عفر کہتے ہیں. تو پھر یہ مراد کیا ہو گیا کہ جس کا خرچ کرنا آسان ہے اور مشقت میں مبتلا نہیں ہوگا تو اس کو عفر سے تعبیر کیا گیا. اپنی روٹی لے کے بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے, کسی کو سائل آتا ہے دے دیتا ہے, آپ بھوکا رہتا ہے, اپنی مشقت ہو گئی تو اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرو, اپنی ضرورت کے مطابق بچا کے رکھو. شاید پیٹرولس اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اپنے سے مراد کیا ہوتا ہے, جب آسانی حاصل ہو وہ زیادہ مطالبے وغیرہ جائیں تو وہ نہ کیے جائیں جو پورے نہ ہو سکے. جس طرح کا فضیلہ فوبین کی تصدیق بدرتی, جو میری ضروریات حاجات سے فالتو ہے اور جو میں آسانی لے سکتا ہوں وہ تو مانگ, تو اس طرح مبدت ہمیشہ نائب نائب رہے گی. تو اگر تو میری گنجائش سے زیادہ جو مطالبے شروع کر دے گی اور مشقت میں ڈالے گی پھر محبت میں کمی آ جائے گی, پھر تیرا میرا تعلق کیا وہ منقطع ہو جائے گا. مزید روایت کے ذریعے اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ سلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سونے کا ایک انڈا یا سونے کا خود سر پہ جو ٹوپی لوہے کی استعمال کی جاتی ہے وہ بیضا کہلاتا ہے, سونے کا خود یا سونا انڈے کی مقدار ہے, وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ اوسط کا مجھ سے وصول کروا لے, تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا تاکہ کئی مرتبہ وہ سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا یہ قبول کروا لیں, تو آپ نے اس سے کی حالت میں ہمارا ہاتھ لے آپ پھر اسے پھینک دیا. اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا سر پٹ جاتا, اتنا زور سے پھینک آپ کر فرمایا کہ تم لوگ جائے تو جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ سارا لے کے آ جاتے ہو صدقے کے لیے, پھر لوگوں کے سامنے اس سے سوال دراز کر کے بیٹھ جاتے ہو. یہ صدقہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے دیا پھر مانگنا شروع کر دیا, ان مسئلے کا تو ظاہر رہنا, پہلے آپ اپنے آپ کو مسئلہ نہیں کرو, ضروریات کا اپنی جائے وہ جمع کرو, اس کے بعد جو بچے تو وہ پھر دوسروں کو دیا کرو. پھر آ کر یہاں جب مطلب نہیں آپ والی امیر کبیر بن جاؤ, یعنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ جمع کر کے رکھو, پاس دل جائے تو وہ خرچ کرو. کل افواہ اور الافو دونوں برابر ہو گیا, ان پہ کل افواہ یا المنفق ہو الافو یہ ہو جائے گا, یا خبر ہو گئی مبتدا معذوف ہو گیا, یہ شاید کے معنوں میں ہے تو پھر مبتدا معذوف ہو جائے اب یہ خبر بن جائے, یہ ينفقون سے انفقون سمجھ آ رہا ہے تو وہ موت پر ہو جائے, پھر الافواہ یہ پڑھا جائے گا. اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں, کہا گیا کہ سائل اس کے بھی عمر بن جمعہ ہیں, سوال کیا انہوں نے کیا خرچ کریں, تو کہا گیا کہ سائل اس کا بھی عمر بن جمعہ ہے, جس کا پچھلے سوال کا سائل وہ تھا, جب پچھلے کچھ فرق کیا ہوا, وہاں بھی لفظ مادہ یم فکوم, یہاں بھی لفظ ما یا فکرا یم فکوم, یہ آ گیا جواب الگ الگ ہو گیا, پھر سوال ہے کیا تو جواب الگ کیوں, یا ایک ہی سوال بار بار کیوں, اس کا جواب دیا کہ سوال کیا پہلے پہل منفق اور مصرف کے بارے میں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں, پھر سوال کیا کیفیت انفاق میں اس کے بارے میں کہ جو خرچ کیا جائے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ذاتی ضرورت کی چیز بھی اٹھا کے دے دینی چاہیے یا نہیں, لیکن اگر کوئی دے دے اور پھر لوگوں کے سامنے دس کے سوال دراز نہ کرے یا ارمان حسرت اسے لاحق نہ ہو, کاٹ میں نہ دیتا کتنا اچھا ہوتا, پھر کوئی حل نہیں ہے. اس سے اللہ سے ملوکان انصار کی شان اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ محتاج ہوتے ہیں لیکن مہاجرین کو اپنی ذاتوں میں بھی ترجیح دے دیتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا یہ میرے مہمان لے جا اور ان کو کھانا کھلا, عرض نہیں کیا میں پتہ تو کر لوں گھر میں پوچھا ہے یا نہیں, لے کے چلے گا بیوی سے پوچھا کوئی ہے شاید, میں جانا تیرے لیے ہے نہ میرے لیے, بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے, بچوں کو کوئی کھلونا وغیرہ دے وہ کھیلتے کھیلتے سو جائیں گے. یہ جو کچھ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو پیش کر دیتے ہیں. مہمانوں نے اصرار کیا تم بھی ساتھ کھاؤ, بچوں کے منہ سے پہلے بچایا ہے اور ان کو دے رہے ہیں تو آپ کھائیں تو ان کا کیا بنے گا. بیوی کو سمجھایا کہ دیا ٹھیک کرنے کے بعد میں اٹھنا اور اسے بجھا دینا, اندھیرے میں ہاتھ لے جائیں گے خالی واپس لے آئیں گے, وہ سمجھے کہ ساتھ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے تاکہ ان کا کچھ بن جائے. صبح دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں تم نے مہمانی کیا ہے میرے مہمانوں کی, اس کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اور تمہاری شان سخال جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی. تو اگر ترجیح کوئی دیتا ہے اور پھر صبر استقامت سے کام لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پھر یا تکفف الناس لوگوں سے مانگنا شروع کر دے تو پھر پہلے تاتا بن بیٹھا پھر گدا بن بیٹھا, تو یہ داد نہیں ہونا چاہیے. تھے فرما دیجیے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اب جو ہے یہ نقیز ہے جو اس کی اب یہ نقیز ہے کس کی جان مشقت کی, اور اسی مانا کے لحاظ سے کہا جاتا ہے نرم زمین کو اب کیونکہ وہ سہولت کر سبزی وغیرہ کو اگاتی ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں جو اب کیا ہے کہ خرچ کیا جائے کہ جو آسان ہو اس کے لیے خرچ کرنا اور نہ پہنچے اس سے مشقت کو. اس میں شاید نے بیوی کو کہا تم لفظ میں نہیں کر پکڑ لے تم مجھ سے جو زائد ہے تاکہ ہمیشہ رہے میری محبت تیرے ساتھ. اور روایت کی یہ ہے کہ بے شک ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انڈے کی مقدار لے کر یا خود سونے کا تھا, سونے بادشاہ اور نواب لوگ جو ہے تو وہ جنگ وغیرہ بھی کرتے تھے تو وہ خود وغیرہ اپنے لیے اس طرح کا استعمال کرتے سنائی کر جو حاصل کیا تھا اس نے کسی جنگ سے پس کہا اس نے بھی پکڑ لیا آپ اس کو مجھ سے سرکی کے طور پر تو آپ نے اسے اعراض کیا یہاں تک کہ اس نے کئی مرتبہ کہا تو پس آپ نے فرمایا کہ لا اس سے لے کے آپ اس سے کی حالت میں تھے پس آپ نے پکڑا اس کو اور پھینک دیا اس کو بس اگر سر کو پھاڑ دیتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے گرہالے کے لوگوں کے سامنے اکیلی پھیلاتا ہے اور سر کا جو ہے سر کے بعد جو فالتو وہ اپنی حاجت ضرورت سے ضائع تھے پڑا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیا یہ جس طرح یہاں بیان کیا ہے غالب کا اشارہ اس کی طرف ہو جائے کلی لفظ جواب دیا گیا ہے. یہ سارے پیچھے جو سوال جواب اور حاکہ بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف ہو جائے اور اسی طرح جو بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ اپ کو ہے ضرورت سے زیادہ بہتر ہے مشقت سے. اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے آپ سے سارے احکام اشارے لے ہو گئے کر لے کر اب سوال کیا مخاطب جب آئے ہم ذکر ہے تو کر لے کو ہونا چاہیے تھا واحد کی علامت کیوں ذکر کی ہے کام جو ذکر اور کاف جو ہے وہ موزے نصب میں ہے یہ صفت ہے غزالے کا کاف مثل کے معنی میں ہو گیا اور موصوف اس کا تبیینن ہو گیا تبیینن مثلا غزالے کا تبیین تو یہ مطلق کی طرح پر منصوب ہو گیا تھا. اور کاف موزے نصب مقام نصب میں ہے صفت ہے مصدر معذوف کے لیے یعنی تبیینن مثلا حاضر تبیین اور کسی نے اس کو آئے ذکر کیا علامت کو کاف ضمیریں نہیں ہیں یہ کاف علامت ہے کاف حرفی ہوتے ہیں یہ علامت بنتے ہیں کہ اس کی مخاطب مذکر واحد ہے یا منص واحد ہے یا جمع مذکر ہے یا جمع منص ہے اور مخاطب جو ہے حالانکہ مخاطب ساتھ اس کے جواز ہے تو پھر کیوں واحد ذکر کیا اللہ تعویل القبیل الجمع مخاطبین کو ایسے لفظ کے ساتھ تعویل کر دیا جو سیگا کے لحاظ سے واحد ہو معنی کے لحاظ سے جمع پھر اس سیگے کا لحاظ کرتے ہوئے علامت واحد کی جائے وہ ذکر کر دی گئی ہے. لعلکم تفکرون, تم فکر کرو, تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں, تو دنیا آخرت دونوں میں فکر مند رہو. یہ معنی تو نہیں ہو سکتا ہے یا دنیا کی حقیقت میں اور آخرت کی حقیقت میں فکر کرو, یہ بھی مراد نہیں ہے. اس لیے بتلایا کہ متعلق اس کا جو ہے تفکرون کا تو کیا ہے, دلائل اور احکام. یہ ہم نے دلائل اور احکام بیان کیے ہیں تاکہ تم دلائل میں اور فکر کرو اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والے احکام جو ہے ان پہ نظر رکھو, تاکہ دنیا میں جو کارآمد ہے ان کو اختیار کرو اور جو آخرت میں کارآمد ہے ان کو, اور جو گزر ہے ان کو چھوڑ دو. تم غور و فکر کرو دلائل میں اور احکام میں, احکام میں دنیا میں اور آخرت میں, یعنی پکڑو تم بہتر اور ان کا نفع اس سے اعتراف کرو اس سے جو تکلیف جو مدد ہو تم کو, اور نہ نفع دے تم کو یا تکلیف دے تم کو اکثر اس سے جو نفع دے تم کو, یا جہاں نقصان زیادہ یا نفے کی نسبت اس سے اعتراف کرو. جنہ وہ لمبا یہ دونوں کو جو خالص زر ہے نفع اس میں ہے ہی نہیں, یا نقصان دیا گیا نفع تھوڑا تو ان سے اعتراف کرو. تو یہ سر میں کرنے کی سوال کرتے ہیں آپ سے ایک علموں کے بارے میں, فرما دیجیے اصلاح اللہ خیر, ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے بہتر. تو یہ تینوں کی ذات کے بارے میں تو سوال نہیں تھا نا, تو یہ سر میں کرنے کا کیا مطلب ہوا, ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے استعمال کرے ہو سکتا ہے یا نہیں. یتیم بچے جو ہے تو ان کی کفالت ضروری ہے, لیکن ان کے مال میں سے کوئی ذرہ ان کے مال میں خلط ملط نہ ہونے پائے, اس طرح اختلاف کیا جائے تو پھر دوہرا کام بن گیا نا, یتیم کے لیے الگ آٹا گوندا جائے, اپنے لیے الگ, اس کے لیے الگ لکڑیاں ہوں چولہے میں جلانے کی اپنی الگ ہوں, اس کی رہائش بستر وغیرہ علیحدہ مکان اپنے الگ, تو اس میں بڑی مشقت ان کے لیے پڑ گئی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو بالکل الگ تھلگ ہونا ہے ہر چیز کا, یہ تو بڑا مشکل ہے اور نبھانا ہمارے لیے ناممکن ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ رخصت کو اجازت دے دی کہ اگر تم بھلائی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ان کی چیزوں کو اپنے ساتھ ملا دے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا کہ یتیم جائے تو اس کا سالن وغیرہ بچ جاتا, یہ استعمال نہ کرتے وہ ضائع ہو جاتا, تو اگر ملا کے جا لیتے تو ایک وقت اس کا سالن ان کے کام آ گیا تو دوبارہ اس کے مال سے نہ پکایا جاتا, ان کا کھانا وہ اس کے کام آ جاتا تو اس کی بچت ہو جاتی, ان کے لیے بھی مشقت نہ ہوتی. تو جب یہ ہو گیا کہ نہیں میل جول نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ سالن وغیرہ ان کے ضائع ہو جاتے, اس طرح کی دقت بھی بن گئی. تو اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ رب العزت کو کیا فرمایا کہ ان کی اصلاح جس چیز میں بھی ہو وہ تمہارے لیے جائز اور صحیح ہے. نقصان پہنچانے کے لیے ساتھ ملا کے کھاؤ تاکہ یتیم کا مال جو ہے وہ جلد از جلد ہڑپ کیا جا سکے, یہ نہ جائز ہے. اس کی بلائی والی صورت ہو تو یہ جائز ہے. پر تو ان پہلوانوں کو اگر تم ان کے ساتھ کیا کرو, میل جول رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہے, اگر میل جول نہ رکھو تو بھائی کوئی نہیں ہے. یہ جزا نہیں ہے پہلوانوں کو بلکہ دلیل جزا ہے کہ اگر ان کے مالوں وغیرہ کو ان کی ذاتوں کو اپنے ساتھ ملاؤ, الگ مکان الگ بستر چارپائی کو نہ دو, کھانا پینا الگ نہ کرو, ساتھ ملا کے رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں, تمہارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے اندر بے تکل بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ دلیل جزا ہو گئی. ایک تو یہ مطلب ہوا کہ تو خالد عام ہے اکٹھا کھانا پینا سونا بیٹھنا یہ وہ. دوسرا یہ ہے کہ تو خالد سے مراد کیا ہے, تو ان سے رشتے قائم کرو. یہ ہمارے بھائی ہے سوگر سے سکیلا کلمہ تمریز ہے, اس کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ پیچھے بھی ذکر جو ہے وہ مطلق میل جول جو ہے اس کا آ گیا ہے. اور آگے اللہ عالم المبصر من المبصر, تو وہ بھی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کو ساتھ ملانا اور یتیم کا مال ہڑپ کرنا یا یتیم کے مال کی بچت تلاش کرنا دونوں کو شامل ہے. اس لیے خاص یہ مصاہرت اور رشتہ داری جو ہے اس پر معمول کرنا یہ خلاف ظاہر ہے, اس لیے کیلا سے تعبیر کیا ہے. یتیم بچیاں جس طرح آج کل بھی ہے, کوئی جتنی بھی شریف بچی ہو پڑھی لکھی ہو لیکن گیس ساتھ نہ ملنا ہو تو رشتہ نہیں قبول کیا جائے گا. گیس ملے, کوٹھی ملے, کار ملے, پھر جیسی بھی ہو قبول کر لی جائے گی. خواہش کی جائے گی کہ ایسا رشتہ ملنا چاہیے اخلاق کے لحاظ سے جتنی نتیج کیوں نہ ہو. لہذا یہ اس وقت بھی تمیز تھی نا تو جاہلیت کے دور میں, آج بھی وہی جاہلیت کا دور پلٹ کے آیا ہوا ہے نا, تو اس لیے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرو تو تمہارے بھائی ہیں تو بہتر صورت ہے. پھر اب سے یہ بھی ہے لیکن بالخصوص یہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہے. عام معنی لیتے ہوئے جس میں یہ مصاہرت اور رشتہ داری جو ہے یہ بھی داخل ہو جائے یہ زیادہ مناسب ہوگا. واللہ اعلم المصلح والمصلح. تو اگر کوئی افساد کے در پہ ہو کہ میں اس کا مال تباہ کر دوں, جلد دکھا لوں, ہڑپ کر لوں, اللہ اسے بھی جانتا ہے تب وعید ہو گئی, مصلح کو جانتا ہے تو اس کے لیے واضح ہو گیا کہ تمہاری نیک نیتی کی برابر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا. واد وہی دونوں اکٹھے کر دیے گئے مفسد مصلح کے لفظ سے تعبیر کر کے. ولو شاء اللہ الاعلا ترکم ان اللہ عزیز حکیم. اللہ اگر چاہتا تمہیں مشقت میں ڈالنا تو مشقت میں ڈال دیتا, یہ جائز نہ رکھتا ان کی چیزوں کو اپنے ساتھ ملانا, بلکہ الگ ان کا انتظام تمہارے ذمہ لگا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہا ہے, اس لیے تمہیں چھٹی دے دی کہ ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو اور رشتہ داریاں وغیرہ بھی ان کے ساتھ قائم کر سکتے ہو. آنا تب بات اتفاق ہو گیا نا تو پھر مجرد جب سامان واضح کرتے ہیں تاکہ مزید کا بھی خود واضح ہو جائے, سنت مشقت ہو گئی اور اعلان متعدی ہو گیا مشقت میں کسی کو ڈالنا. علی تم لازمی ہو گیا کہ مشقت میں پڑھو تم اور آنت تم دوسروں کو مشقت میں ڈالو تم, یہ فانا بن جائے گا. ان اللہ عزیز اگر مشقت میں ڈالنا چاہتا تو ڈالتا, کیوں کہ اللہ غالب ہے اور قادر ہے مشقت میں ڈالنے پر. لیکن کیوں نہیں ڈالا مشقت میں, وہ حکیم ہے, جس میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے تو وہی حکم دیتا ہے, ان کی گنجائش سے بڑھ کے انہیں تکلیف نہیں دیتا ہے. اور سوال کرتے ہیں سے یتیموں کے بارے میں, جب یہ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ادوے ظلم, تو ان کے لیے یہ وعید ہے, سزا ہے کہ الگ ہو گئے وہ یتیموں کے مال وغیرہ سے اور مکان وغیرہ سے بھی الگ ہو گئے میل جول سے, بل اہتمام میں امرے ہم اور ان کے معاملات کے اہتمام سے بھی الگ ہو گئے. مشق کا لالے کا لے تو برادری رشتے داری بھی جو ہوتی ہے نا, تو ادھر یہ بھی پریشانی ہو گئی کہ وہ یتیم بیچارے جو ہیں ان کا مال ضائع ہو جائے گا اور وہ تربیت رہیں گے چل رہے اخلاق بن جائے گا, یہ پریشانی بھی لائے کوئی تو ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کہ یہ ہمارے لیے بڑا پریشان کن مسئلہ بن گیا. یاد کریم نازل ہوئی فرما دیجیے اسلام کے لیے مداخلت ان کے احوال میں کرنا اسلام کے لیے یہ بہتر ہے. اصلاح اللہم خیر ان کے تو مسئلہ تو تھا نا ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملانے کا, اور جواب دیا جا رہا ہے اصلاح اللہم ان کی اصلاح. اصلاح ہو رہا ہے حل اور ہو گیا, اس کا جواب کیا دیا؟ اصلاح سے اڑا دیا کیا مداخلت اور اصلاح ہے, ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانا, ان کے منہ میں دخل دینا اصلاح کے لیے, یہ خیر اور بہتر ہے. ایک تو یہ ترجیح ہوگی اصلاح اموالہم, یہ ہو گیا کہ ان کے مالوں کی اصلاح کرنا, اصلاح ان کی تنوین اور مداخلے کا بندہ ہے کہ ان کے اموال کی اصلاح بہتر ہے کس سے کہ ان کے مالوں سے الگ تھلگ رہا جائے. فرما دیجیے کہ اصلاح ان کے لیے بہتر ہے یعنی ان کی مداخلت اصلاح ہیں اصلاح کے لیے ان سے, یا ان کے مالوں کی اصلاح کے لیے بہتر ہے ان سے مجانبت سے, اور اگر تم ملو ان سے تو پاس رہی ہے تمہارے بھائی ہیں بنیں گے, میل جو رکھو ان سے تو ٹھیک ہے, جائز ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, اور بھائیوں کے مال ایک دوسرے استعمال کرنا جائز ہوتا ہے, تو پرمیٹ کا کرنا ہے ان کو میل جو رکھنے کے تمہارے بھائی ہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں, اور بھائی دین کیوں کا ہے تو ضروری تو نہیں نہ رشتے میں بھائی ہوں, پوتے بھی ہو سکتے ہیں, پڑپوتے بھی ہو سکتے ہیں, نواسے بھی ہو سکتے ہیں, بھائیوں نے کیوں لازم ہے بتلایا کہ یہاں نسبی لحاظ سے اخوت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ روحانی رشتہ ایمانی لحاظ سے. اور بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں یعنی, اور بھائی کے حق سے ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ میل جول رکھے کھانے پینے کی چیزوں میں, رشتہ داری اور کہا گیا ہے قرآن فالتو گیا ہے مساہرت سامادی رشتہ داری, یتیم بچیاں اپنے نکاح میں لے لو, یتیم بچے ہیں ان کو اپنا رشتے دے دو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد سے مفسد کو مصلح سے, اور وعید اور یعلم کا صلح مل تو نہیں آتا ہے بس یہاں ملل مصلح سے کیوں ہو گیا, یہ تمیز والے معنی کو مطلب ہو گیا, جانتا ہے تو حال ہے کہ وہ تمیز کرنے والا ہے مفسد کی مصلح سے, وہی انوار کو اکٹھا کر دیا گیا نا, کیا مطلب جو فساد کے در پہ ہوگا اس کو پھر سزا دے گا, جو اصلاح کے در پہ ہوگا تو اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اور وہی درواز پہ اس کے جو ملتا ہے ان سے فساد کے لیے, اور وہ درواز پہ اس کے جو ملتا ہے ان سے اصلاح کے لیے, یعنی جانتا ہے اس کے کام کو تو پر یہ جزا دے گا اسے اس کے کام پر جیسا ہے فساد ہے یہ اصلاح. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لعنت اگر چاہتا ہے نہیں ماضی کا ترجمہ کرو گا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لعنت تمہارے مشقت میں ڈالتا یعنی اگر اللہ چاہتا اللہ پہلا مفعول وضف کر دیا گیا ہے کیونکہ آگے جزا اس پر دلالت کر رہی ہے, اگر اللہ چاہتا تو وہ مشقت میں ڈالتا ولیکن لم یشاء, لیکن اس نے نہیں چاہا تو وہ مشقت میں ڈالنا, اس لیے یہ رعایت ہے وہ دے دی ہے. لوگ کس لیے آتا ہے؟ اول کی نفی کے ذریعے ثانی کی نفی, لو جیت انیل اکرم تو لیکن نہ غلم تجیت, تو آتا میں تیری عزت کرتا نہ تو آیا نہ میں تیری عزت کی, جمہور کے نزدیک تو یہ مانا ہوا لو لنتفاع ثانی لنتفاع اول. ابن حاضر کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں ثانی کی نفی کے ذریعے اول کی نفی کرتا ہے, جس طرح لو کاما باہو آلے تم, جس طرح لو کام کیے وہ آلے تم اللہ فصد زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ تو الہ ہوتا کہ یہ فاسد ہو جاتے. اب یہ آگے مطلب تو نہیں کہ چونکہ الہ کوئی نہیں لہٰذا فاسد نہیں ہوئے, بلکہ دلیل دی جا رہی ہے کہ چونکہ فاسد نہیں ہوئے لہٰذا پتا چلا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ آسانی کی نفی سے اول کی نفی جو ہے وہ کی گئی ہے, تو ابن حاجب کا قول بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, جمہور کا بھی ٹھیک ہے. کبھی ہوتا ہے مقام تعلیل کا, کبھی ہوتا ہے مقام استدلال کا, نفس الامر میں علت کیا ہے اگر یہ بیان کرنا مقصود ہو, پھر اول کی نفی سے سانی کی نفی جو ہے وہ کی جائے گی. بسم اللہ تعالیٰ روحا فرد قبلہ اللہ تعالیٰ بولا کہ نہ لم یتر, اگر کوئی سمو والا جانور میری گھوڑی سے پہلے اڑتا یہ بھی اڑتی, لیکن چونکہ پہلے کوئی نہیں اڑا جا رہا یہ بھی نہیں اڑ رہا ہے. تو تعلیل کے مقام میں ہو تو پھر اول کی نفی سے ثانی کی نفی ہوگی, اور اگر استدلال کے مقام میں ہو پھر معلول کی نفی سے علت کی نفی کا علم آتا ہے تو اس مقام میں ہوگا, پھر ثانی کی نفی جو ہے اس کے ذریعے اول کی نفی کرے گا. یہاں بھی دلیل دینا مقصود ہے کہ الہ اللہ کے علاوہ نہیں, کیا ہوتا فساد نہیں ہوتا تو فساد ہوتا تو فساد کرنا پایا جانا علامت بن گیا کہ اس کی کہ اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے, یہ مقام استدلال ہو گیا. یا معلول کے انتفاع سے جس میں آگ کا وجود یہ دھوئے کے وجود کی علت ہے, اور دھوئے کا نہ پایا جانا یہ علت نہیں, آگ کے نہ پایا جانے کی علامت ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ آگ نہیں ہے. تو علت کے وجود سے معلول کا وجود ہوتا ہے, علت کی نفی سے معلول کی نفی, لیکن معلول کی نفی سے علت کی نفی نہیں ہوتی ہے, صرف وہ علامت بنتی ہے اس پر کہ واقعی علت نہیں پائے گی کہ ہوتی یہ اثرات بھی پھر ساتھ پائے جاتے ہیں. لوکال شبس و تالیہ تن کانن نار موجود, اگر سورج طلوع ہونے والا ہوتا تو دن موجود ہوتا, اب دن موجود نہیں تو پتہ چلا کہ سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن یہ تو نہیں کہ چونکہ دن طلوع نہیں ہوا تو یہ علت بن گیا سورج کے طلوع نہ ہونے, یہ صرف علامت ہے, علم سے آ رہا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن سورج کا طلوع نہ ہونا یہ علت بن جائے گا کہ اس کی بہار کے موجود نہ ہونے کی. تو مقام تعلیل میں ہوگا تو اول کی نفی سے ثانی کی, مقام استدلال میں ہوگا تو ثانی کی نفی سے اول کی نفی کا علم آئے گا, پتہ چلے گا. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں, ابن عاجب کا قول مقام استدلال کے لحاظ سے اور جمہور کا مقام ہے تعلیل کے لحاظ سے. تو یہاں مقام تعلیل ہے, اگر اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈالنا تو ڈالتا, لیکن اس نے نہیں چاہا تو مشقت میں ڈالنا, اس لیے تم مشقت میں نہیں پڑے ہو, تمہارے لیے سہولت ضرور پیدا کر دی ہے. اور اس کا رسگا یہ ہے کہ اگر شاہ یہ شاہ جو ہے اس کا مفعول اور متعلق امر غریب ہو اجنبی ہو تو پھر اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہاں بھی اعنات اور مشقت میں ڈالنا یہ کیا ہے, امر غریب ہے, اس لیے پھر ذکر اس کو کرنا چاہیے تھا, پھر اس کو حضرت نے وہ کیوں کر کیا گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اعنات مشقت کا لفظ ذکر کرنا بھی گراں گزرتا نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ مہربانی فرمائی ہے کہ وہ لفظ لیا مشقت کا وہ بھی نہیں ذکر کیا. اگر اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتا یہ انعات پہلے ذکر کیا جاتا تو یہ بھی ایک گرانی بن جاتی, بوجھ بن جاتا, پتہ نہیں وہ گالی نہ دے مشقت میں, اس لیے اس لفظ کو ہی حذف کر دیا گیا ہے. وہ امر غریب ہے اور اس کا ذکر کرنا مناسب زیادہ ہوتا, لیکن یہاں یہ مناسبت آ گئی کیونکہ وہ لفظی گرا گزرتا سامعین پر لفظ ہی چھوڑ دیا گیا ہے. لو شیت ون اب کے یا دمن لبک ہے تو ہو, اب خون رونا یہ چونکہ امر غریب ہے, مشیت کا تعلق اس سے واضح عام نہیں ہے, اس لیے اسے ذکر کیا گیا ہے. تو جہاں متعلق اور مفعول چاہے شاہوں کا کیا ہو امر غریب, پھر حضرت جائز نہیں ہوتا ہے, پھر اسے ذکر کرنا چاہیے. لو شیت ون اب کے یا دمن, تو لو شیت ہو لبک ہے تو دمن, اس طرح اگر کہا جائے تو پھر باقاعدہ معذوف ماننا پڑے گا شاہ سے, اور وہ عام نہیں ہے غریب ہے, اس لیے صراحہ کا اسے ذکر کیا. پھر یہ بھی ہمارے غریب ہے, اعراض کا قصد کرنا ذکر کرنا چاہیے تھا, لیکن اس لفظ کو بھی گرا سمجھتے ہوئے حذف کر دیا گیا ہے. اگر اللہ چاہتے تمہاری نعت کو اور مشقت میں ڈالنے کو مشقت میں ڈالتا, یعنی جو مشقت مکلف ٹھہراتا ہے اسے عمر کا جو تو مر گرا ہے باقول ہے عدد سے اور اس کا معنی مشقت ہے. اگر مشقت میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تو پھر کیا ہوتا, نجائز رکھتا ان کے لیے مداخلت یتیموں کے اموال میں. بے شک اللہ عزیز ہے غالب ہے قادر ہے مشقت میں ڈالنے پر. لعنۃ تکم یہ اس کی دلیل ہو گیا, اور لو شاہد نفی ہو گئی تو نفی کی علت کیا ہوگی کہ حکیم ہے وہی حکم دیتا ہے جو حکمت چاہتی ہے, اور بندے جو ہے ان کی طاقت اور گنجائش میں ہوتی ہے. فلا تم کل مشرکات عطا یومنا, مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. حرہ ہو مشرکہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح مت کرو, اس کے مقابل مومنہ لڑی ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر لو. تو ظاہر ہے لوڑیوں کے ساتھ نکاح سے لوگ نفرت کرتے, انہیں بیوی کی سطح پہ لانا اور ہم پلا بنانا, تو اس لیے فرمایا کہ مومنہ لوڑی جو ہے وہ مشرکہ حرہ سے اعلیٰ اور بہتر ہے. یہ لعامہ تم یہ عام معنی میں ہے, اللہ کی باندھی کسی کی باندھی مراد نہیں ہے. اللہ کی باندھی تو وہ حرہ ہو تو بھی اللہ کی باندھیاں ہیں, اور لوڑی ہو تو بھی سارے اللہ رب العزت کے ہم عبد ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اما ہیں. تو یہاں یہ معنی اور پھر حرہ اور لوڈی دونوں کو شامل ہو گیا, یا لوڈی کا حکم بیان کیا تو پھر حرہ مومنہ کا اولویت کے طور پر ثابت ہو جائے گا. جب مومنہ لوڈی بہتر ہے مشرکہ حرہ سے تو پھر جو مومنہ حرہ ہے وہ طریقہ اولا بہتر ہوگی. فلاطم کے مشرقین جو مشرق ہے انہیں اپنی بچی مومنہ جو ہے تو ان کا نکاح کر کے مت دو یا تاروں میں یہاں تک وہ ایمان لے آئے. والے کتاب جو ہے تو یہ بھی مشرق ہے. تو زیر ابن اللہ یہودیوں نے کہا تو پھر باپ بیٹا حقیقت میں ایک ہوتے ہیں, پھر اس طرح انہوں نے زیر علیہ السلام میں الوہیت ثابت کر دی, شرک ہو گیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا تو حقیقت میں شریک ٹھہرا دیا, تو یہ بھی مشرق ہو گیا. تو پھر اہل کتاب عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے. لا تن کے مشرکات تو وہ بھی آ گئی. اس کا جواب دیا کہ بل مسلات من الذین اوت الکتاب من قبلکم, یہ اس کے لیے مخصص ہو گئی. تو عموم جو ہے یہاں مراد نہیں ہوگا, مراد غیر اہل کتاب مشرک ہے وہ ہو جائے گا. اہل کتاب میں وہ شرک ہے لیکن اس طرح کا شرک نہیں جس طرح بت پرستوں میں ہے, تو اس لیے ان کی رعایت ان کو بچیوں کا نکاح کر کے تو نہیں دے سکتے, لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح تمہارے لیے جائز ہے. لیکن یہ اصطلاحی فرق ہے کہ شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مستقل کلام علیحدہ خاص ہو تو عام اس کے ذریعے مخصوص ہو سکتا ہے, لیکن آداب کے نزدیک متصل ہو وہ مخصص بن سکتا ہے, منقطع ہو تو پھر وہ ناطق بنے گا مخصص نہیں بنے گا. پہلے گویا ہر قسم کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا, خواہ وہ اعلی کتاب کی ہوں یا دوسری. پھر بعد جو اہل کتاب ہے ان کے حق میں یہ منسوخ ہو گیا, ان کے ساتھ نکاح دے جائز رکھا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ موسنات مل لذین اوت الکتاب پہلے کا حکم تھا, یہ عام حکم بعد میں ہے, اور عام بھی قطعی ہوتا ہے خاص کی طرح, تو پھر یہ اس کے لیے واسق ہو گیا. اب اہل کتاب عورتیں عیسائی ہوگی ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے, لیکن جمہور کا مطلب بہرحال یہی ہے کہ جو اہل کتاب عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. تو گویا اس قدر میں یہ منسوخ ہو گئی اور مشرکات سے مراد یہاں غیر اہل کتاب جو ہیں وہ ہوئے. کیا مطلب اس کا کے بعد کہنے کا کیا مطلب؟ نکاح اصل وتی کو کہتے ہیں, جو یاد قبول ہے اس کو تعبیر نکاح سے کیوں کر دیا گیا ہے، یہ وتی کے جائز ہونے کا سبب ذریعہ بن جاتا ہے، تو تسمیت اس سبب بیت میں مسبب والی صورت اس میں تھی. یہاں بتلا ہے کہ یہاں وتی والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایجاب قبول والا نکاح کرنے والا معنی جو ہے وہ مراد ہے. اور پڑا گیا ہے تعظم کے کیا مطلب تم کے ہو مشرے کا عورتیں جو ہیں تو ان کے ساتھ ان کا نکاح کر کے نہ دو مسلمانوں کو. اب یہ مطلب ہو جائے گا تزوج کی بجائے تزویج کہ ان کی شادی نکاح کرو مومنین سے، یہ جائز نہیں ہوگا. اور نہ نکاح کرو ان سے یعنی مسلمان عورتوں اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو. والمشرقات اور مشرقات جو ہے یہ عام ہے کتاب یا تو بھی شامل ہے کیونکہ اہل کتاب جو ہے مشرق ہے. واسطے قول اللہ تعالیٰ کی وکالت یہود عزیر بن عبد اللہ یہود نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں مسالہ نے کہا مسیح اور آگے کیا فرمایا سبحان اللہ مالشتکم اللہ پاک ہے اس سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو شرک سے قرار دیا نا، لہٰذا وہ بھی کیا ہے مشرق. اور ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہا سے اسلام کا اضالہ کیا لیکن نہا وہ مخصوص کر لی گئی ہے عورتیں اہل کتاب کی اس عام حکم سے ساتھ قول والی ڈالا المحصنات اور مسلم عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب کی گئی ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے. حضور بیان کرتے ہیں اس کا کہ مسجد نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف بھیجا تاکہ وہاں سے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو وہ ساتھ نکال کے لے آئے. اس کا ایرانہ تھا اناک نامی عورت جائے اس کے ساتھ جاہلیت کے دور میں، تو پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے مسلمان ہو گئے. جب وہاں گئے تو اسے پتہ چلا میرا یار آ گیا تو دوڑ کے آئی اور کہا ذرا خلوت میں نہ مل لیں، یعنی کوئی پرانا عمل میں کر لیں. انہوں نے کہا اب اسلام تیرے میرے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ جاہلیت کے تعلقات اب ختم ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر نکاح کر لیں پھر تو کہا ٹھیک ہے پھر میں تیار ہوں، لیکن میں مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لوں تیرے کافرہ مشرکہ ہوتے ہوئے نکاح تیرے ساتھ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو اس وقت کی آیت کریم اور حاضر ہوئے ولا تم تنکل مشرکہ کرتا ہے اور دینا اور وہ ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مرسد بنوا کو مکہ کی طرف. مرسد بنوی کو مسلمان لوگ ہیں پھنسے ہوئے ہیں قریش کفار کے قبضے میں، نکالے کر گرنا نیچے آنا ہو گیا محبت کرنا چاہیے وہ محبت کرتا تھا اسے جاہلیت جاہلیت میں تو کیا تم خلوت میں نہیں ملتے ہو، یعنی وہ مباشرت کر لے زنا کر لے ذرا. تو بس انہوں نے کہا کہ بھائی حائل ہو گیا تمہارے درمیان کیا رغبت ہے تجھے اس میں کہ نکاح کر لے میرے ساتھ، تو لیکن میں مشورہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے اس ہمارا او بشرہ طلب کیا آپ سے، اس وقت نازل ہوئی کیا نازل ہوئی علامت المومن تو نازل ہوئی ہے ولا تنکر مشرکات نازل ہوئی. ہاں یہ پچھلی آیت سے متعلق ہے علامت المومن تم اور مومن بہتر ہے کس سے مشرکات سے. یہ ہم لوڈی کو کہتے ہیں تو یہاں ظاہری معنی کی جائے آما کا لوڈی والا وہ مراد ہے یا آما عام ہے مطلق عورت، کیونکہ اللہ کی تو ساری ملکیت ہے مرد عورتیں اللہ کے لحاظ سے سارے غلام ہیں اور لوڈیاں ہیں. تو خدا کو بھی شامل ہو جائے گا تو میں دعوی لہرا مرتے سے عام گیا وہ اللہ کے عبد ہے اور بانیہ ہے, مرد عبد ہو گیا اور اپنے بانیہ ہو گئے. بولو آدابت تم, اگر کہ وہ اپنے حسن اور اخلاق آداب کے لحاظ سے تمہیں تعجب نہیں کہ انہیں ڈالے, پھر بھی اس مشرقہ کی بجائے مومنہ جائے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے. کہا اس میں حسن نہ ہو, اعلیٰ اخلاق کی تربیت وغیرہ بھی اس میں نہ پائی جائے. اشکال کیا ہوا کہ لو ہے شرط کے لیے, تو یہاں شرط جزا دو چیزیں ہونی چاہیے, یہاں جزا وغیرہ تو ہے کوئی نہ. اسی طرح ماضی کے لحاظ سے نفی پر دلالت کرتا ہے, اور یہاں یہ مطلب تو نہیں کہ ماضی میں تعجب میں ڈالے یا حال میں ڈالے یا استقبال میں ڈالے. عام معنی بتلایا کہ لو یہاں ان کے معنی میں ہے, اپنا معنی جائے ظاہر ہی اس میں نہیں ہے. جس طرح لو کان فی اموال تم اللہ فصدت, یہاں بھی یہ ان کے معنی میں ہے, یہ نہیں کہ ماضی میں اللہ کے علاوہ الہ ہوتا تو فاسد ہوتے, اب ہو جائے الہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا بعد میں ہو جائے تو یہ ان کے معنی میں ہے. ماضی کے لحاظ سے صرف لکی نہیں بلکہ ہر ہر زمانے کے لحاظ سے ہے. اسی طرح بھی یہاں بھی لو آ جا وقت ماضی میں ہو, حال میں ہو یا استقبال میں ہو, ہر لحاظ سے ہو گیا. دوسرا یہ شرط والا مانا جائے تو اس سے بھی مجرد ہے, اور واو حالیت کے لیے یہاں پر ہے. یا لو جو ہے یہ اپنے شرط والے مانا پر ہے, اور جزا اس کی جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے, کیونکہ جو ما قبل ہے وہ جزا والے معنی پر دلالت کر رہا ہے, اور نقیز شرط جو ہے وہ اولا بالجزا صورت میں بن جائے گی. مطلب کیا ہے کہ اگر مشرکہ تمہیں تعجب میں نہ تعجب میں ڈالے تو بھی عواموں میں نہ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر مشرکہ تعجب میں نہ ڈالے اس میں جمال کے لحاظ سے پھر بطری کے اولا عواموں میں نہ جائے وہ بہتر ہو جائے گی. تو لو کی لو شرط کے لیے ہوگا, اور جو نقیز شرط ہے تو اولا بالجزا بن جائے گی کہ مشرکہ تعجب میں ڈالے تو بھی عامہ مومنہ بہتر ہے, اگر تعجب میں نہ ڈالے اس کو جمال کے لحاظ سے پھر مطلی کے اولا عامہ مومنہ جائے تو وہ بہتر ہو جائے گی. تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لو یہاں شرط کے لیے ہے اور جزا اس کی مقدر ہے, اور جو پہلا جملہ ہے تو وہ اس کی جزا پر دلالت کر رہا ہے, اس لیے اسے الگ کر دیا گیا ہے. ولا تم کل مشرقین تائیوں میں دو مشرقوں کو نکاح کر کے نہ دو اپنے بہنوں بیٹیوں وغیرہ کا, یہاں تک جو ایمان لے آئے. یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ اگر سے وہ مشرق تمہیں تعجب نہیں کیوں نہ ڈالے, لیکن ما قبل میں اس کا ذکر آ گیا نا, اس لیے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے. پر آپ تو مومن ان خیروں میں مشرق رو آ جا رکھوں, اور اب مومن جو ہے وہ بہتر ہے مشرق سے, اگرچہ وہ مشرق تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے. تو تعلیل الجاہیہ مواصلت کیوں روکا گیا ہے کفار کے ساتھ اس طرح کے تعلق قائم کرنے سے, کیونکہ مومن جو ہے تو وہ بہتر ہے, اس لیے مومنین کی مومنین کے ساتھ ہونی چاہیے یہ رشتہ داری تعلق وغیرہ, کفار کے ساتھ میں لوگ وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے. اولئک یدعون الی النار, یہ کافر لوگ جو ہے مشرک تو تمہیں بلاتے ہیں کدھر, دولت کی طرف, برے عقیدے برے عمل جو ہے ان کی طرف بلائے گے, کیونکہ میل ملاپ سے اسی طرح کا رنگ چڑھے گا تو تمہارے بھی وہی عقیدے عمل بن جائیں گے, تو دوزخ کا مجھے تمہیں بنا دیں گے. اللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ باذنہ, اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے تحفیظ سے بلاتا ہے. اشکال کیا یہ ہوگا کہ بات تو ہو رہی ہے رشتوں کی, تو اللہ رب العزت کا پھر یہاں اپنا نام مبارک ذکر کرنا یہ کیوں کر مناسب ہوگا؟ مطلب یہ چاہیے تھا نا کہ کافر لوگ ہیں وہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے, جبکہ مومنوں سے رشتہ داری ہو تو وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے. تقابل کا تقاضا یہ تھا نا کہ کافر ادھر بلاتے ہیں تو مومن ادھر بلائیں گے, اللہ یادو کیوں نہیں کر کیا. اس کا جواب دیا کہ اصل فرمانا تو یوں چاہیے تھا کہ جو اللہ والے ہیں اہل ایمان ہیں وہ تمہیں ادھر بلاتے ہیں اولیاء اللہ علیہ, لیکن پھر مضاف ادب کر کے مضاف الیہ کو ان کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا. یہ عظمت شان بن گئی نا کہ گویا مومنین کا بلانا محمد علیہ اللہ کے بلانے کے ہے, اس لیے لفظ اللہ کو اولیاء کی جگہ پر مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا ہے. تفخیم لشان ہم مومنین کی شان کو بڑھاتے ہوئے کہ گویا ان کا بلانا اللہ رب العزت کا بلانا ہے. یدعو الی الجنت والمغفرۃ, اللہ بلاتا ہے, اللہ تو کافروں کو بھی بلاتا ہے جنت مغفرت کی طرف, ایمان کا حکم دیتا ہے اور سب کو بلاتا ہے. پھر فرق کیا رہ گیا اس میں مومن کافر کا؟ اس کا جواب کیا دیا, مطلب ہے اعتقاد اور عمل صالح ہیں ان کی طرف اللہ بلاتا ہے, اور یہ اللہ جو ہے وہ ادھر بلاتے ہیں تاکہ یہ جنت میں داخل ہو سکے. جنت اور مغفرت سبب ہو گئی, اعتقاد صالح اور عمل صالح یہ سبب ہو گئے, اور ذکر مسبب مراد اس سے سبب ہو گئے. اذن ہی اذن کا معنی اجازت ہوتا ہے, لیکن توفیق بھی ہوتا ہے, قیام توفیق اور تاثیر والا معنی ہو گیا, یا قضاء اور ارادہ جو ہے تو وہ مراد ہو گیا. اور یہ بھائی روایات جناس لالم یا کروں, اللہ اپنی آیات کے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت پکڑے تو لاللہ تعلیم کے مقام میں ہو جائے, میں کہ کروں تاکہ وہ نصیحت پکڑے, یا لاللہ اپنے ظاہری معنی پر ہوگا امید والا, پھر اللہ تعالیٰ کی حق میں ترجیح امید یہ تو نہیں مصور ہو سکتی, اسے اتنی علم ہے کسی چیز کے تعلق کا یا نفی کا. رجا کے ساتھ تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کیوں کر درست ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ بحث یور جاگر مطلق کرو کہ اللہ نے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی تاکہ ان سے نصیحت پکڑنے کی امید کی جا سکے. یہ رجا بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ رب العزت کے لحاظ سے, کہ جب عقل دے دیا آیات ان کے سامنے رکھ دیے اب ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا کرے, غور فکر کرے اور ایسے اعتقاد اور عمل کو اپنائے جو ان کے لیے جنت کا موجب بن جائے. اور مومن لونیاں بہتر ہیں مشرکہ سے, یعنی مومن عورتیں چاہے حرہ ہوں یا مملوکہ, پس بے شک لوگ کے غلام اور اس کی لونڈیاں ہیں, اگر کہ تم کو شادیوں میں ڈالے ان کا حسن اور شمائل آزاد کے لحاظ سے اور واحدیت کے لیے, اور کیا مطلب مطلق تعلیق والا معنی ہے اس میں, باندھی کے ساتھ محسوس نہیں ہے تھے. اور وہ قابل کثرت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے لو ان کے معنی میں, جس طرح اللہ تعالیٰ کی مال ہے تو مل اللہ میں بھی ان کے معنی میں ہی ہے تھے. اور نہ تم نکاح کرو مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں, یعنی نہ تم نکاح کر کے جو نہ نکاح کرو مشرکین سے, مشرکین سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح کر کے نہ دو انہیں, یہ نہیں نہ خود مشرکین سے نکاح, انہیں نکاح کر کے نہ دو اپنی بیٹیوں بہنوں وغیرہ کا, نکاح کرو ان کے ساتھ معاملات کا یہاں تک کوئی مان لے آئے رہے یا لا انہوں نے ہی, اور یہ اپنے عموم پر ہے. کیا مطلب اہل کتاب مشرق ہوں یا دوسرے مشرق, ہر طرح کے مشرقوں سے مومن عورتوں کا نکال جائے گا؟ پیچھے تو لاتن کے ان مشرقات مخصوص ہو گیا نا جو غیر اہل کتاب ہے اور مشرقہ کے ساتھ جائے گا, لیکن یہ مخصوص نہیں ہے, یا عام ہے مشرق اہل کتاب میں سے ہوں یا دوسرے کسی کو بھی نکاح کر کے دینا مومنہ عورت کا جائز نہیں. اور اپنے مومن بہتر ہے اس رخ سے اگر وہ اگر مذاکر میں ڈالے خالی لوگ ہی نہیں کی ان سے میل جول کی قسم کی نہیں کی علت یہ ہے اور تقریب ہے کس میں مومنین کے ساتھ میل جول رکھنے میں اولائے پر یہ اشارہ ہے مذکورین مشرقین اور مشرقات کی طرف اور وہ مشرق مرد عورتیں بلاتے ہیں طرف نار کے کیا مطلب کہ ان کے میل جول سے بندے میں بھی کفر آئے گا اور برے عمل جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے اور اس وقت نار کا بندہ آئے گی پھر یعنی کفر جو ڈالنے والا ہے طرف طرف آگ کی نار کا مراد کیا ہے اس سے جو سبب نار سے داخل ہونے کا ہے یعنی عقیدہ غلط عمل غلط ہے بس نہیں ہے لائق ان کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ نکاح کرنا اور اللہ یعنی حضرت کر دیا گیا مذاق کو کہا کیا گیا مذاق کے لئے اس کی جگہ تقسیم اللہ ان کی شان کو بڑھانے کے لیے بلاتے ہیں کہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف سے اعتکاف اور عمل ایسا عمل جو پہنچانے والے ہیں مغفرت اور جنت کی طرف. جب یہ ادھر بلاتے ہیں تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے. بلاتے جو ہیں رزق ہی اللہ کی توفیق سے اور سہولتیں ان سے یا قضا اور ارادے اذن کا معنی توفیق یا قضا در اس کی سزا سے یا اس کے ارادے سے پوری بیان اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں آیات اپنی ایسے لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تم کے زمانا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یا ہو جائیں اس حیثیت اللہ مقام تعلیم ہو جائے لکھائے کے معنی میں لکھائے یا تلک کروں تاکہ نصیحت پکڑیں. پھر یہ اپنے معنی پر ہے پھر اللہ کے لحاظ سے پھر جہاں مصور نہیں ہو سکتی اسے تو اتنی علم ہوتا ہے پھر وہاں بندوں کے لحاظ سے ہوگا ان سے توقع کی جا سکے نصیحت پکڑنے کی. پھر تو بندوں کو ہوگی نا نبی کو جو دعوت دے رہا ہے یا علماء کو جو دعوت دے رہے ہیں تو ان کو سبق ہو سکے گی کہ یہ ایمان لے آ کر یا ہو جائے ساد حیثیت کے رجوع کریں جا سکے ان سے کی جا سکے ان سے نصیحت کی پکڑنے کی بس وہ اس کے جو گاڑا گیا ہے ان کے عقلوں میں اعلان خیر کا اور مخالفت خواہشات رسانیہ کی. Thank you.